ัพเพเหระธรรมตอนอกหักเมื่อวันวานแต่วันนี้ยังมีเธอโดยคุณจิ๊กซอออฟเดสตินีวันนี้เข้าไปอ่านเว็บไซต์ธรรมะแห่งหนึ่งให้แปลกใจทำไมวันนี้มีกระทู้อกหักรักคุดหลายกระทู้นับแล้ว 4-5 กระทู้ได้นึกสงสัยว่าคนตั้งกระทู้ได้เข้าไปอ่านกระทู้ที่คนอื่นตั้งไว้บ้างหรือเปล่าอาจจะเข้าไปอ่านก็ได้มั้งก็หัวอกเดียวกันนี่ทำให้นึกถึงตัวเองแล้วเราล่ะที่เคยอกหักนั้นมันนานหลายปีมาแล้ว10กว่าปีได้ละมั้งหวนนึกถึงวันเก่าๆสมัยเรียนกับรักครั้งแรกเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ยังไงนะตอนที่รู้ว่าเขามีคนอื่นแล้วเจ็บแทบขาดใจนั่งร้องไห้อยู่เป็นอาทิตย์ที่ต้องพบเห็นกันทุกวันที่เข้าเรียนหลบหน้าหลบตาไม่อยากเห็นภาพบาดตาแต่ก็เป็นเพียงแค่เดือนเดียวแปลกที่เราทำใจได้ไวเหลือเกินเพราะอะไรนะอาจเพราะเราคิดเสมอว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของใครได้เป็นเจ้าหัวใจใครไม่ได้เพราะแม้กระทั่งหัวใจเราเองก็ยังไม่สามารถจะบังคับได้แล้วเราจะไปบังคับใครให้มารักเราได้แล้วก็แปลกที่เราไม่ได้เอาความคิดนั้นมาจากหนังสือธรรมะเล่มใดแต่เป็นความคิดที่ได้มาจากนิยายหลายๆเล่มที่ได้เคยอ่านมาได้มายังไงจากละครตัวไหนกันนะใช่ตัวพระเอกนางเอกหรือเปล่าเปล่าเลยแต่ได้มาจากตัวพระรองและนางรองต่างหากถ้าเป็นนิยายสมัยก่อนคุณจะสังเกตได้ว่ามักจะมีพระรองนางรองที่พลาดหวังจากตัวเอกเสมอใครๆอาจจะอ่านแล้วคิดว่าพระรองนางรองก็งั้นๆก็แค่รองไม่สลักสำคัญอะไรแต่สำหรับเราแล้วพระรองกับนางรองนั้นคือพระเอกขี่ม้าขาวเลยทีเดียวอยากจะดีแสนดีแบบนั้นบ้างจังเลยก็ไม่ทันได้คาดคิดว่าเราจะกลายเป็นตัวสำรองเขาในวันหนึ่งและเราก็ได้เป็นคนที่แสนดีคนนั้นในวันนั้นเองเพื่อนที่แสนดีแค่เพื่อนเท่านั้นที่ให้ได้ไม่เคยคิดเจ็บใจแค้นใจอะไรเลยมีแต่ดีใจที่เธอได้เจอคนที่ใช่คนที่สามารถจะให้ความสุขกับเธอได้ซึ่งเราคงให้เธอได้ไม่เท่าเขาคนนั้นดูแล้วเหมือนเราเป็นคนต่ำต้อยคนไร้ค่าที่เธอไม่เอาแต่ก็แปลกอีกเช่นกันที่คนต่ำต้อยคนนี้ไม่ได้รู้สึกแย่กับความต่ำต้อยของตัวเองแต่กลับภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่รักของเรามีแต่การให้การเสียสละดูมันช่างยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเรามากนักจะผ่านไปกี่ปีเมื่อหันมามองดูมันใหม่ก็ยังภูมิใจที่เราทำใจได้ถึงขนาดนี้แม้ไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาใครแต่ความภาคภูมิใจมันยิ่งใหญ่ในสายตาของตัวเราเองแล้วกับความรักครั้งที่สองล่ะไม่ใช่วัยช่างฝันอีกแล้วอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงภาระหน้าที่สิ่งแวดล้อมเริ่มมีอิทธิพลแต่ความที่อยู่ไกลก็มีอุปสรรคความห่างเหินเริ่มเข้ามาความไม่เข้าใจเริ่มปรากฏอะไรหลายๆอย่างเริ่มเสาแววแห่งการร้างลาเอาอีกละกลายเป็นคนอกหักอีกแล้วแน่นอนไม่พ้นต้องเสียน้ำตาแต่ก็เริ่มเข้าใจในเหตุผลแห่งการเลิกร้างกันเริ่มเข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิตมากขึ้นกว่าเก่าไม่ได้อยากจะเป็นคนที่เสียสละที่มากไปด้วยความภาคภูมิใจเหมือนรักครั้งแรกแต่ครั้งนี้เข้าใจมีพบก็ต้องมีจากเป็นธรรมดาไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายจากเป็นคุณยังมีโอกาสได้รู้เห็นความเป็นไปจากตายสูญสลายมองหาไม่เจอเจอกันก็ทำดีต่อกันไว้อโหสิกรรมให้กันไปจะดีกว่าไหมพยาบาทแค้นเคืองสุมไฟไว้ในอกใครกันที่ร้อนรนใครกันที่หม่นไหม้ใครกันที่เอานรกมาไว้ในใจห่วงหวงนั่งเฝ้าคำนึงเธอจะเป็นยังไงนะวันนี้ต้องโทรหาต้องไปกินข้าวด้วยกันตัวต้องติดกันตลอดเหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีอีกแล้ว เมื่อเข้าใจความจริงใจก็อิสระมากขึ้นหันมองดูรอบกายที่เราไม่เคยมีเวลาหันกลับมาดูพ่อกับแม่แก่มากขึ้นกว่าเดิมมากเราเคยมองเห็นบ้างหรือเปล่าเจ้าลูกหมาน้อยที่น่ารักบัดนี้ก็กลายเป็นแม่หมาออกลูกมาหลายครอกแล้วต้นปอยเซียนที่ไม่เคยจะออกดอกตอนนี้ก็ออกดอกบานเต็มต้นหลานตัวน้อยตอนนี้ก็กลายเป็นหนุ่มซะละนี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าระหว่างที่เอาเวลาไปรักใครๆเขาคนที่อยู่ในบ้านเราเคยมองได้เต็มตาขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าวันนี้มีใครที่รักคุณจริงและยังอยู่ข้างๆกายคุณบ้างเขาเคยทิ้งคุณไปเมื่อยามที่คุณไม่เหลืออะไรเลยหรือเปล่าเมื่อยามที่คุณทำผิดเคยสักครั้งไหมที่เขาจะไม่ให้อภัยเมื่อยามที่คุณร้องไห้มีสักครั้งไหมที่เขาจะนิ่งดูดายเมื่อยามที่คุณไม่ดูแลไม่ห่วงหาเขามีสักครั้งไหมที่เขาจะต่อว่าคุณจะมีก็แต่สายตาที่ห่วงหาอาทรกลับมาให้คุณเสมอมาว่าแต่คุณเคยหันกลับมาดูหรือเปล่าว่าเขาคนนั้นคือใครหรือมัวแต่รอคอยในคนที่หมดรักคุณแล้วเห็นคุณไม่มีค่าอีกแล้วคนนั้นถ้าคุณยังเลือกที่จะรอเราก็ขอเอาใจช่วยให้คุณได้สมหวังแต่ถ้าคุณพลาดหวังเราก็หวังแต่เพียงว่าคุณจะหันกลับมาดูรอบกายของคุณบ้างอย่าได้พลาดบางสิ่งบางอย่างไปอีกเลยบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร